mbali za mwili. Mbulu wana buku mwazo mwili mwao. Minatao de mbali za kwa detengwa. Bubao bakana kumi. Bubao bakana kumi. Bubao bakana kumi mwao. Minatao de mbali za kwa detengwa. Bubao bakana mwalo. Mbulu wana mbali za mwili mwao. Bulu wana mbali za mwili mwao. Minatao de mbali za kwa detengwa. Bubao bakana mwalo. Bubao bakana kumi mwao. Bubao bakana maro mao, minatao dengbali, lagbade tengwa, bubao bakana maro. Pao, buruwana mumbali zombili. Buruwana kwekuma zombili mao, minatao dengbali, lagbade tengwa, bubao bakana maro. Pao, bubao bakana kumibayi. Bubao bakana kumibayi, minatao dengbali, lagbade tengwa, bubao bakana maro. Pao, buruwana kwekuma zombili. Buruwana kwekuma zombili mao, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao, bubao na kwekuma zomayo. Bubao na kwekuma zomayo, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana maro. Bao, buruwana mbombali zombili. Buruwana mbombali zombili mao, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana maro. Bao. Buruwana kwekuma zombili mao, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao, bao mayo. Bubao bakana kumi mayo, minatao bibobi, zagbade tengwa, bubao bakana maro. Bubao bae. Bubao bakana maro mao, minatao babobi, zagbade tengwa, bubao bakana maro. Bao, buruwana mbali zombili. Buruwana mbali zombili mao, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao, buruwana bozugwa zombili mayo. Buruwana bozugwa zombili mao, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao, bubao bakana maro mayo. Bubao bakana kumi mayo, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao. Buruwana kwekuma zombili. Buruwana kwekuma zombili mae, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana kumi. Bao. Buruwana sandiki zombili maya. Buruwana sandiki zomare, minatao dengbali, zagbade tengwa, bubao bakana maro. Bao.